Baloni vraiment monté mana solo na ndima kitenge mana na kobanza pena kokanisa rayo ngai monté makaka sena pasi wiske na linga kayo tonga minyo kwama na lembi oyo kangata mama wa lokola bolingo mpona yo ekoma bombu kokunga te nazali mwana moto Topo ya natehe, mote mananga ikaka seyo Nalinga kayo, libala ya bana seko kondela Nalinga kayo tonga minyo kwama Nalembi oyo kangata mwama wa Loko la bolingo mpona yu ekoma po umu Kobunga tena zali mwana moto Topo ya natehe Mote mananga ikaka seyo Nalinga kayo Lipala ya bana seyo Eloko yo kolingaga ngai mwana moto go gande na la vigi motema di una si porte nyoso makambo nandi mi poale ponda lingi se yo go ako ponda la go na ko ponda ngai mwana motema ka ako kanga motema ka sa la linga yo ako ponda la go na ko ponda ma pensa ako kanga motema ka sa la linga yo Me asala eloko yo ko emege ngai jos ki vama de na la vigi motema di una si porte nyoso makambo na ni mi poale nga na lingi yo selpege na ko funda la go na ko yo motema ka nga motema ka sa la lingi yo na ko funda la go na ko Thank you. comprendre la voix, on a comprendre la voix. N'a kokanga motema kaka se ton vana na yo. N'a comprendre la voix, on a comprendre la voix. N'a kokanga motema kaka se ton vana na yo. Konini zame asala eloko yo kolingaga. Ngai mwana motoro gogande na la vigi. Motema dirna si porte nyoso makambogo nandi mi poale nga na lingi yo joske ge. Na komprende la ho, na komprende la ho. Motema kanga motema kaka se ton vana na yo. Na komprende la ho, na komprende la ho. Na komprende la ho, na komprende la ho. Onini nzambe asala eloko yoko emege. Ngai mwana motoro gogande na la vigi. Motema dirna si porte nyoso makambogo. Nandi mi poale mpo na lingi kaka yoko. Na komprende la ho, na komprende la ho. Motema kanga motema kaka se ton vana na yo. Na komprende la ho, na komprende la ho. Na kokanga motema kaka se ton vana na yo.